zakon. Szczęście na latanie, ale zawsze na ulicę. I na doliny dymy spaliły całe niebo, na którym świecone słońce. Polis.